بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا تانو مزوج جماد الأولى mwaka 1442 katika darsa ya al-manzumatu al-lamia li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Tulifikia وبيتي وكون. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. قال الشارح رحمه الله: المسألة السابعة من المسائل التي اشتملت عليها هذه المنظومة مسألة يسابة كتك مسائل عقيدة أنبايو يمكسانوا عندني هي منظومة رؤية المخلوق للخالق عز وجل كيوم بمعنى بنادام كمونا مومبا أنبين الله عز وجل. ففي هذه المسألة لا بد من بيان أمرين مهمين من منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية. سيما كتك هي السؤال أكون بودك بينيشا من بميدي مهم سالة katika mfumo wa ahli sunnati wal jamaa katika kuthibitisha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amr al-awwal, jambo la kwanza, ithbatuhum ru'yat al-mu'minina rabbahum fi mawdhi'in, kuthibitisha kwa ahli sunnati wal jamaa waumini kumuona mula wao mlezi katika sehemu mbili. Fi arasati al-qiyama, katika uwanja wa qiyama. Wa fi al-janna, na ndani ya pepo. Hizi ni sehemu mbili ambazo waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-adillatu ala ithbati hadhihi ar-ru'ya نصوص كثيرة من القرآن والسنة. دليلي زنازو ثبتيشا هككوا وجواك الله وتمون الله سبحانه وتعالى كتكسيمو إذن بيدي ني دليلي نينجي سانا كتك قرآن والسنة. فأما النصوص من الكتاب العزيز كان ذا بكتاج ورودا أو باذي أدلة كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى. قال: فقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. زيبونيوسو سيكوهيو زيتكزو نارا نكون نور ناظرة إلى ربها ناظرة زين موانغالية ملواهم ليزي الله سبحانه وتعالى. قال: فالأولى من النظارة وهي البهاء والحسن. وجوه يومئذ ناظرة يكوان زهابا نكتك النظارة. نين معنى النظارة؟ وهي البهاء والحسن، أزوري كنا kule kung'aa kwa zile nyuso na kuwa nzuri. Wa thaniyatu min an-nadhara ay bi'aynai al-basar, kwa macho yao utamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ar-rabbir rahim fi jannatin na'im, utamuona mola wao mwingi wa rehema katika pepo. Na nadhar, ukitizama katika Qur'an, imekuja kwa maana kadhaa, si maana moja peke yake. Ikiwa nadhar itakuja baada ya fi, awalam yanzuru, baada yake kaja fi, fi malakuti samawati, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardhi, kija muadda bi fi, maana yake ni atafakkur wat tadabbur, kuzingatia. Je, hawazingatii? Hapa nadhar haikuja kwa maana ya kuona kwa macho. Na wakati mwingine yaweza kuja ikamaanisha kusubiri, kama katika suratul Hadid, unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura, unzuruna ay intadhiruna, tusubirini, kiwa muadda bina. Kadhalika yaja an-nadhar muadda bi ila. Na mimi sitoitoa hii aya, hii aya pengine labda katika ahlul bid'a wanaopinga kuonekana kwa Allah, sema hapa yuwalazimisha. Wanaovyoni wataja aya ya suratul an'am, unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza katika kutizama kwa macho, unzuru ila thamarihi, ili uone upate ibra ya uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuangalie matunda yanayotoka katika hii mimea. Sasa ikija na ila ya kusudiwa an-nadhar bi'aini al-basar, haya macho unaona nayo, na ndio ilotumika hapa katika hii aya, ila rabbiha nadhira. Hii ndiyo lugha ya Kiarabu iliyotumika katika Qur'an katika nadhar. Qala Ibn Kathir fi tafsiri hadhihi al-aya, qala ta'ala wujuhun yawma'idhin nadhira min an-nadhara ay hasanatun bahiyatun mushriqatun masruratun nadhira kwadadi ard. Maana yake ni nyuso zitakuwa nzuri, zenye kung'aa, zenye furaha. Ila rabbiha nadhira ay tarahu ayanan, zitamuona nyuso hizo kwa macho yao, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kama rawahu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi, innakum satarawna rabbakum ayanan, hakika nyinyi mutamuona mola wenu mlezi kwa macho yenu wazi wazi. Qala wa amma an-nusus min as-sunnati faqad thabatat ru'yat al-mu'minina lillahi 'azza wa jalla fi ad-dar al-akhirah fi al-ahadith as-sihah min turuqin mutawatiratin 'inda a'immat al-hadith la yumkinu daf'uha wa la man'uha. Ama nusus katika sunna za Mtume sallam zimethibitisha waumini kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kesho wa akhira, katika ahadith ambazo ni sahih, tena zimepokelewa katika njia ambayo ni mutawatir kwa imma wa hadith, maimamu wa hadith. Haiwezekani, huwezi kuzizuia wala kuzikataa. لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وهما في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. إلى سؤالنا فكر مليون الكواز كتك بخارنا مسلم يه sisi tutamuona Mola wetu mlezi siku ya kiyama? Hapo uliza nini? Tutaona thawabu. Je, tutaona thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Thawabu zetu tutaziona? La. Hapo uliza tutamuona Mola wetu kwa macho yetu yani. Faqala Mtume sallam akawaambia, hal tudaruna fi ru'yati ash-shamsi wal-qamari laysa dunahuma sahabun? Hal tudaruna ay la tadurruna ahadan wa la yadurrukum bi munaza'atin wa la mujadalatin wa la mudayaqa. Hamumdhuru yoyote wala mwingine hawadhuruni nyinyi katika kuvutana au kuzozana au kutiana dhiki katika kutizama nini jua. Hivi kuna msongamano watu katika kuangalia jua likiwa limechomoza juu? Huyo asema hebu sioni nipishe. Mwingine asema ukuliona vizuri si jua lile mwezi. Hakuna utesi wala nini, lile jua lile. Mtume sallallahu alayhi wasallam awambe, je, mwazozana na kuvutana na kutiana dhiki katika kuliona jua au mwezi unapotimia na hakuna wingu hata kidogo chini yake? Qalu la. Sahaba akamwambia la. Qala fa innakum tarawna rabbakum kadhalika, basi na hakika nyinyi mutamuona mola wenu mlezi namna hiyo, namna hivyo hivyo mnavyoona hivi. Hapa amefananisha kutizama na kutizama, hakufananisha kinachotizamwa na kinachotizamwa. Kwa hapa amefananisha kule kuona, kuwa kama vile mnavyoona huku na kule mtaona. Hakumfananisha Allah na nini, na jua na mwezi, la hasha. Lakini amefananisha kule kuona, watu watamuona Allah kama wanavyoona mwezi na jua, mwezi unapotimia na jua linapochomoza. Wa fi sahihain an Jarir radhiyallahu anhu, Jarir bin Abdullah al-Bajali قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القمر ليله البدر وسيكو امبلا مwezi tarehe 14 huo mwezi ukamilika watimia. Mtume sallam aliuangalia mwezi, faqala akasema, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar, hakika nyinyi mtamuona mola wenu mlezi kama mnavoliona au mnavoona huu mwezi, ndivyo mtakavomuona mola wenu mlezi. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. إكيوم تاويزا مسيشيندو كصالي صالة قبل يكتموزا كوجوا نقبل يكتوا كوجوا باسفانين مسيبيتنا صلاة الفجر وصلاة العصر. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما, pepo hizi mbili za dhahabu vilivyomo ndani yake ni dhahabu na vyombo vyake ni vya dhahabu. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, na nyingine mbili za fidda na vilivyomo ndani yake katika vyombo ni vya fidda. Wameandaliwa waumini. Wa ma baina alqaumi wa baina an yanzuru ila Allah azza wa jalla illa ridaa alkibriya ala wajhihi fi jannati adn, na hakuna baina ya hawa waja walioko peponi na kumtizama mwana wao isipokuwa hijab, pazia ya kibria, ya kibri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka baina yake na waja wake katika jannati adn. Na hii ataiondoa Allah subhanahu wa ta'ala waja wake wamuone, kama katika hadithi inayofuata. Qala wa fi afrad muslim, yimpokiwa na Imam Muslim, عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه وتكapoingia watu wa peponi ndani ya pepo, قال يقول الله تعالى, الله سبحانه وتعالى atawaambia, تريدون شيئا ازيدكم, kuna kitu pengine mwataka niwazidishie, kuna kitu muona niongezee hapa. فيقولون الم تبيض وجوهنا, je hukuzifanya nyuso zetu nyeupe zikang'ara siku ambayo makafiri nyuso zao zilikuwa nyeusi zinakiza? Alam tudkhilna aljannata wa tunjina minan nar, je hukutuingiza peponi ukatuokoa na moto? Bimaana sisi tumetosheka na hayo ulitupa, yatosha. Qala fayakshifu alhijab, hii hijab iliyotajwa ridaul kibriya, Allah ataiondoa hijab. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nadhar ila rabbihim, hawakupewa neema katika neema za peponi ambayo itapendeza zaidi kwa wao kama kumtizama nani, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ziyada, haya maneno Mtume sana afasiri aya gani ya surah Yunus, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Hawa muulize leo mtu wa bid'a anayepinga kuonekana kwa Allah, muulize hii ziyada nini, atakupa njia za ajabu. Ziyada wajua alivyofasiri yule aliyeteremshiwa hiki kitabu asemaje, asema ziyada ni kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kitabu kizuri kwa lugha ya Kiswahili, nafikiri hoja zenye nguvu, Sheikh Abul Fadl hafidhahullah jazallahu khairan, ameandika katika kumrudi mmoja katika maibadhi, sababu maibadhi wao wakanusha kuwa Allah ataonekana kesho siku ya kiyama. Kizuri sana cha kitabu Kiswahili, kitambo nilikuwa nacho mimi, kuna mtu akaichukua ile nusha sijui alikwenda nayo wapi. Tafuteni hicho kitabu wapi, sijui hata mimi pia ningejua wapi ningelifuata. Nafikiri shekhe mwenyewe hana, tukifanya ziara nitamuuliza kama anacho hicho kitabu, nishampigie kopi. Kitabu kizuri sana kwa lugha ya Kiswahili, kamrudi mmoja katika maibadhi katika suala hili la kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala akhira, na zile hoja tata wanazozitoa hao jamaa zijibu vizuri sana, jazakallahu khair. Thumma tala hadhihi al-aya, kisha Mtume sana akasoma hii aya, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, wa hadha bihamdillah mujma'un alayhi bayna as-sahabati wa at-tabi'in wa salaf hadhihi al-umma, ili jambo ni kwa ijma' ya ahli sunna, hakuna ikhtilaf baina masahaba, tabi'in, salafu salih, wote wamekwenda kuwa hii ndiyo maana ya kumwona Allah kwa aonekana kwa macho siku ya kiyama. Kama huwa muttafaqun alayhi baina a'immati al-islam wa hudati al-anam, ni jambo ambalo hawakukhtalifiana maimamu wa Uislamu, hawakukhtalifiana katika hili. ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء يعني نعمة إذن ثواب لمفرد إلى بوانا حرف جر بيك تفتي وتفسير بوانا لا يا ما آوى يعني كتك كيل هابا هاتو جزنغم زم سنجي ووتي كتك اتكاد أهل السنة إسبقوا كنا متوبيدة عن خليف منا وانبيا إخوة سكوزوتي أهل البدع وخليف مبكا كتك ما أنا لا إله إلا الله katika ibada pia, kuwa Allah astahiki ibada peke yake, pia hili wa khalifu. Mtu aseme hakuna, nimuonyeshe. Mwataka kuona kuna watu wa bid'a wasema kuwa yafaa mwingine apeleke ibada, si ubadul qubur fa nini? Sufia, sufia hawendi kuomba maiti kwenye dua, si ibada? Wakampelekea si kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali mpaka kusujudia makaburi, jamaa husujudia. Kisha wale mashekhe wao wakasema la haula yasjuduna lillah. Kuna mmoja Misri asemwa lillah, tena ukasirika kweli kweli, mashavu ya shavimba kwa sababu kula pilau za maulidi, asema yasjud lillah, kif hadha amam qabr, yuko mbele ya kaburi. Hata kuna mmoja asema mimi sufi, mmoja zungumza sema mimi sufi, namuona mtu asujudia kama kama sasa hii unzidi wewe, kibla kiko nyuma yake, aelekea kaburi asujudia kaburi, asema anyi hamjui nia yake, ashaqaqta an qad tayyib, hatujampasua kifua sisi tukajua kilichoko ndani ya moyo wake. Anayemsujudia budha ni mshirikina ama muislamu? Wewe wajua nia yake, kwa nini namsujudia budha? Yule namsujudia yule kwa sababu amwabudu Allah, sio? Msifanye watu wajinga. Hudhud alipowaona watu saba kule wasujudia jua, alikuja mbio kwa Suleiman, wajituka min saba'in binaba'i yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. جمان ديجي أجوا كمان شركي ديجي أجوا كوكيلكي تند ونتكفاني هوا نشرك ديجي هدهد سبحان الله إكراما له كم كريم هدهد مبكي كحرميش وكم لا يلم يام أمتاجوا كتكتاب جاء الله نصفا نزوري. Kuna watu washindwa mpaka na kunguru pia wanatajwa, wanatajwa pia katika Qur'ani, tena wanatajwa katika jambo zuri. Faba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi, mpaka yule mtoto Adam sasa, ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurabi fa'uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin, akawa ajuta. Ulama wa tafsiri wengine wataja majuto yake ni kwa sababu ameshindwa kielimu na kunguru. Kunguru mnayemwona wapiga jiwe, wapiga jiwe hapo, utaki akae huyo huyo. Kuna watu wafadhali kunguru wana akili kuliko wao, apeleka ibada kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah aliyesema katika kitabu chake, ulaika kal an'ami bal hum adall. Kuna watu hata kuwafananisha na wanyama pia washukisha hadhi wale wanyama. Bal hum adall. Kwa katika msingi huu pia wa kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aonekana kesho akhira, kuna ahlul bid'ah wasema la haonekani. Inshallah hamtomuona. Najiombeeni basi. Mkiswali ombeni msimuone. Mmechagulia wenyewe maana kinjia. Kwa hivyo wakafanya ta'wil, wakasema wa hiya an-ni'am al-ala ni ni'ma kama qala ath-Thawri an Mansur an Mujahid ila rabbiya nadhira qala tantadhiru ath-thawaba min rabbiya wasubiri thawabu kutoka kwa nani, kwa mola wao. Wa rawahu ibn Jarir min ghairi wajhin an Mujahid wa kadha qala Abu Salih aidan hi qawlu Qaysin faqad ab'ada hadha al-qa'il an-nuj'a. Hata kama nani pia alisema maneno haya, abada nujaa. Nujaa ni ile sehemu unaokwenda mtu kulisha wanyama wako. Sasa ikifika wakati wa ukame, zile nyasi hupungua, ukienda mbali, sio? Yani kama ambaye unaambiwa piga mshale wako hapo, ukapiga huko mashariki, naambiwa piga magharibi, kauli yake yani iko mbali. Huu ni msemo watumika katika lugha ya Kiarabu kuonyesha kwa yule mtu amekosea sana, kauli yake amekosea. Wa abtala fima dhahaba ilayhi, ni batil hii madhehebu aliyofuata. Wa aina huwa min qawlihi ta'ala kalla innahum 'an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Hii aya utasemaje? Allah asema kufar siku hiyo watawekiwa pazia wasimuone nani, mola wao. Qala ash-Shafi'i rahimahullah ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. هواكوا كيو حجاب ولما كفيري اسفكوا كسبب وما وتمون الله عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة. كذلك زمكوجك وتواتر كنجي نينجي حديثك توكم توم صلى الله عليه وسلم أمبازو zatuelekeza au katika hii siyak ya hizi aya tukufu. Wa hiya qawlu ta'ala ila rabbiha nadhira. Qala ibn Jarir hadathana Muhammad ibn Ismail al-Bukhari qala hadathana Adam qala hadathana al-Mubarak an al-Hasan wujuhun yawmaidhin nadhira. Al-Hasan al-Basri qala hasanatun, zitakuwa nzuri nyuso siku hiyo. Ila rabbiha nadhira qala tanzuru ila al-Khaliqi, macho yamtizama nani, aliyewaumba سبحانه وتعالى. وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. نيوسو زين حق يكونا نكوبندزا كسبب زمت زمناني الخالق سبحانه وتعالى. قال ومن الكتاب العزيز أيضا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة. متوم سلم مني بأمي فسير حسنى كوانين نبيب. والزيادة بالنظر إلى الله عز وجل في جنات النعيم نزيادة كمتزام الله سبحانه وتعالى كتكبيب يا الله سبحانه وتعالى صلى الله يجعلنا منهم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الحسنى في الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى تبا خبارك في آية kuwa wanaofanya amali njema hapa duniani kwa kuamini fanya amali njema hawa wana alhusna fi dar alakhirah ay aljanna wana pepo kesho akhirah ka kaulihi taala hal jazaa alihsani illa alihsan je hayakuwa malipo ya wema isipokuwa ni wema. Wa qawluhu wa ziyada hiya tad'ifu thawab alaamali bilhasanati 'ashri amthaliha ziyada ni kule kulipwa zaidi thawabu ya amali jema likalipwa mara ngapi? Mara 10 ila 700 dhifin mpaka mara 700 wa ziyadatu ala dhalika aidan na ziada juu ya hayo pia wayashmalu ma yu'tihim Allah fil jinan min alqusuri walhuri waridha anhum yaingia ndani yake kile ambacho Allah atawapa katika pepo yake katika majumba ya peponi na wanawake wazuri wa peponi alhur alain kadhalika kuwa radhi na wao wama akhfahu lahum min qurrati a'yun na kile alichowafichia ili kuwaonyesha ndani ya pepo ya Allah katika mambo na upumbaza macho wa afdalu min dhalika wa a'lahu an-nadharu ila wajhihi alkarim na kibora juu ya hayo yote ni kutizama uso mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه هي زيادة كبوة كل كوفيوت والبوبيو لا يستحقونها بعملهم كسب هي هو استحقك عمل ياو بل بفضله ورحمته بل كفضل ذا الله نرحم ذاك. وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الكريم عن أبي بكر الصديق إمي بوكيليوا زيادة كونكم تزام الله سبحانه وتعالى kutoka kwa sahaba Abubakar as-Siddiq wa Hudhaifa ibn al-Yaman wa Abdullah ibn Abbas wa Sa'id ibn Musayyib wa Abdurrahman ibn Abi Layla wa Abdurrahman ibn Sabit qala wa Mujahid wa Ikrimata wa Amir ibn Sa'd wa Ata wa Ad-Dhahhak wa Al-Hasan wa Qatada wa As-Suddi wa Muhammad ibn Ishaq wa ghayrihim min as-Salaf wal Khalaf. Al-Imam ibn Hazm rahimahullah ta'ala alikuwa akitaja qawl akitaka kuitilia nguvu ataja aimmatus salaf ambao walikwenda kwa kauli ile kuanzia masahaba kisha iwataja fulan wa fulan wa fulan wa fulan kisha mina tabi'in fulan wa fulan wa fulan kisha akishamaliza kutaja orodha yote alikuwa jeuri asema famam baqiya ambaki nani hawe kaakando nani aliyebakia ikiwa hao wote wewe unatajiwa mpaka Abubakar as-Siddiq kubali sasa wataka kufuata nani wewe ikiwa hawa masahaba wote wakubwa mpaka turjumanu alquran asema maneno hayo ibn abbas radiyallahu anhu kuwa watu watamuona allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama wewe wataka kauli ya nani baada ya haya fa bi ayi hadithin ba'da allah wa ayatihi yu'minun wataamini nini baada ya haya quran imezungumza sunna imezungumza salafu salih wazi kabisa je kumebakia nini mbali na wewe kufuata njia hii ya haki kisha akataja hapa waqad warada fihi ahadith kathira an nabi sallam hizo insha Allah taala au kilichobakia katika ubeti huu tutakuzungumzia insha Allah katika kikao kitakachokuja bi idhnillah taala subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik.